اسمانی نو ازمکی خوبا ختمی گی. نو باز وی دا کنایه دا چو سره وی که دا ازمک آسمان سوچته که نا دا خبر بلد مطلب ده امیشا. خود چون که دا ازمک آسمان ختمی گی نو دا حضرت شیخ القرآن رحمه الله استاذ حضرت مولانا حسین علی رحمه الله مانا کئی او دا مانا گوره مونگ دا مولانا حسین علی رحمت اللہ نه دا اوری دلی دا مونگ دا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ نا او دا شیخ القرآن مولانا محمد طیب سیبنا مد ذلہ العالی این اوری دلی دا بعض ملگری دا سکارو کی او دای که بارمی نو دا شیخ درس پی اوری دلی نو ای مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دی دای که فرمائی نا آقای آتا میبین مای مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دیری دلو وی نا مای تفسیری رسا غشته نوی نا مای دا تا کم زای کلی دیری داغا نا یرا بس نو دا خلق بیا چه سڑه دا شیخ نوم والی نو بیا دی وی چه یرا نو مای دی وی چه یرا نکنا تا دا زو سوام دا سودا دیرارا دا شی دیرارا لکم دکان نا یو دکاندار دی اوغا سره زمان نه لگی ته ما ته سوچ بس بازار نه دکان نه می ولکا ما دی و سره نه لگی کنه ته ما ته پلانی نه میراړ تا چیر چان اوریدل دا غنو مواخلا ما چیر چان نو مورید اوریدل دا غنو ملم که په دې یو سره زمانه خبرګیږي و چې زره دی و چې تا ته نه کینه ما چې تر شیخ نو مالی نور رب از دادی خپل سمی دی زو خوش ایده نو خیانت نشم کوله زو خیانتم نشم کوله و زی احسان پراموشم نیما. اصل که د جهنم پستی او د جهنم اونچایی او پورتوال خوشته گنا قطع او پورتا انو چه جهنم وی نو دو جهنم ویخ پام وی و جهنم بلندی کناره بوم وی نو امیشه دامانه آسماوات پورتا ارد پستیخ کتا خالدی نفیا امیشه بوسیدن کی پاغی کی ما دامت سماوات والارد سمرا پوری سمرا چیوی بلندی او پستی دا جانم بلندی او پستی دا جانم جا سمرا پوری وی دیو پکی ها الا ما شا ربک الاوہ دا غینا سمرا دے کافر مشرک براوزی نا نا نا بعضی علماء ویر دینا مسلمانان گنانگار مراد دے مانا دا سنے دا إلا ما شاء ربك دغد جانم دور دا عذاب إلا واد آغي عذابنونا چو غواري ربستا دا داغين إلا واده نور بومي نور عذابون بوم ديري إلا ربك يكننا ربستا فعال لما يريد که اون که ده دا غصا چی را ده اوشی و اما الذین سعیدو تخویب پسی بشارت اول چی یا کسان دی چه غی خوشبخت کرشی ففل جنت نوی با پجنت کی خالدین فیا همیشه با سیدون که وی پاقی که ما دامت السماوات والارد سمرا چیوی بلنده یا و پستی ده جنتونو همیشه همیشه الا ما شا ربک الاوه داغی نعمتونو خوشالونا چو غواری ربستا الله با تخفل دیدارم نصیب کئی دا جنتونو داغی نه الاوه غطان غیر مجزوز آدابا ورکلوی پیشکش بوی غیر مجزوز نا پریکڑی شوی جا جز نغلو نغلو ازن کتا ها کلا چه کجورا مات شی نو آغا توٹی شی نو مطلب دیرا پریکڑ شوی بنی دا ورکڑ دا و پریکڑ شوی نی دیکھ با صدقاوت نرازی نو فلا تکو فی مریتن نو مکے گا پشکی مما یعبدو ها اولائی دا غنا چه بندگی کئی دا خلق ما یعبدونا اللہ ویدی سخا نور سے دلیل شتے دینا دی طول مرد غیر اللہ عبادتو که چه سنگ اغا پلار نیکا بی سمیع بی دلیل لگیا و دا سدیم لگیا دی ها ما یعبدونا دی بندگی نکی اللہ کما یعبدو آباؤم مگر لگا سنگا چه بندگی بی کولا مشرانو دا دی چه سنگ اغا مشران با پیر و بات روانو پیدل ازان لبی اخپیو پر سولی اغا سی دی ام کئی دا دی سا دلیل با بنیاد نیزا با شش لگی آئی زمانگا پلار نیکا داستی کولا منگا پلار نی کدا سے کوڑ حلی گئی کسی کا وی دیوانا بابا تا چاوی چی مزنکے ای چیرا بس کلمو کے میں چکا میرا گندگی دا ای او رز وی سین تا تلے او کلمی رائستے چاو دے سکے وی کلمی وینزم ای سیڑی ادا سر گندہ خبری کے مڑا یا غلطی خبری کے اچی بخلو کو مڑا خس دیوین چه دالا سنگ خلقوه غریبانان بلکل وای اغای وطاوی قرآنو نوائی گواره کده زوار پا زمزیروی کافران کی گئی نبتا کسی بے کوله نو نور بے سکوله الا کما یعبدو آباؤم من قبل مگر لگا سنگا چه بندگی بے کولا مشرانو ردائی دینا پخوا اللہ ویو ایلنا لم وفوهم نصیبا اوم یکینا نمونگا خامخا پورا ورکاین کیو دائی تا برخ دائی خپلا برخ بوتا خپورا ملاویگی غم دے نگئی خپورا پورا برخ بوتا ملاویگی غیر منقوس نا کمیدون کی پدغ برخی کی بیس کمی نکیگی اللہ دی زمونگا دی طول نرزا شی اللہ دی مونگا اتا اتا صحیح صحیح فهم دو قرآن و سنت نصیب کی اللہ رب العزت دی زمونگا اتا یعنی معاف کی اللہ زمونگا نونا معاف کا الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ولقد آتینا او خامخا یقیناً ورکڑو مونگا موسل کتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فاختلفا فی بس اختلاف اکڑے شو پاغی کے ولولا کلمت کچرنوے حکم دا عذاب سبقت د مخنا مقرر شوے میر رب کا رترفا درفستانا لقضیا بینہم نخامخا پی سلبا کڑے شیوا پمینز دی کی و ان لهم او یکینن دی لفی شکن خامخا پا شکی دی منو دینا مریبا پا سخ شکی شک لالا زیادی گی و ان کلن او یکینن تول لکو مننا و ان کلن او یکینن حریو دکو مننا لما لیوفینہم خامخا یقیناً یا و ان کلن او یقیناً ندی ٹولا دکو مننا لما لیوفینہم مگر خامخا پورا بور کئی دیتا رب کا ربستا اعمالهم بدل دا عملون وددئی انہو یقیناً اللہ تعالی بما یعملون خبیر پاغسا چکوی دئی خبردار دے فاستقم بسٹنگ ادرے گا کلک ادرے گا کما او مرتا لگا سنگا جو حکم کڑے شو دے تاتا ومن تابا معاک او آغا سوکا چرا گردی دلی دی دتا سرا ولا تتغا او سرکشی مکوئی انہو یقیناً اللہ تعالی بما تعملون بصیر پاغسا چکوئی تاسو لدن کے دے ولا ترکنو او میلان مکوئی الالذین ظلمو آکسانو تا چے ظالمان دی فتمسکم النار بس اوبرسیگی تاسوتا اور وما لکم من دون اللہ او نشتلے تاسولا بید اللانا من اولیاء سوک مددگاران ثم لا تنصرون بیا وستاسو امداد نکڑیشی وہاں کے مس والا تھا او پابندی کا واد مز طرف ان آرے پدواڑو اسو درز کے وزلفم من اللیل او پاس ہسے دشپے کے ان الحسنات یقیناً نیکی یذہبن السیئات ختموی تکلیفنا پریشانی ذالکا ذکر للذاکرین دا پندو نصیحت د پارا د پندو نصیحت اغستن کو وصبر او صبر کوا کلکو سیگا فإن الله بس یقیناً اللہ تعالی لا یضیع نبربادی اجر المحسنین اجر دا نیکوکارو مخلصینو فلولا کان من القرون ننو ونولینو فلولا کان نولینو من القرون د پیڑونا من قبلکم ساسو نوڑان دی اولو بقیتنا دا اکل خاوندان ینہونا غن الفساد چمنے کولے دا فسادنا فی الارض بزمکا کے الا قلیلا مگر لگو ممن داغ چانا انجینا منوم چمنگا بچکڑیو داغینا وتبع الذین او لگی دلیو آگسان ظلمو چے ظلم کڑو ما اترفو فی داغ سپسے چے آغی مس کڑ شویو پاگی کے وکانو مجرمین او آغی مجرمان وما کان ربک او ندے ربستا لیہلک القرا چہ ہلاکی کلو والا ظلمنا پو ظلم سرا و اہلوہ مسلحون او حال دادے چو سیدن کی داغی اصلاح کون کی وی ولو شاء ربک کشری غختل ربستا فزور سرا مسلمانو لخلقو لجعل الناس نخامخا گردولی بیو خلق امتا واحدتنا ٹولگے یوپ توحید ولا یزالونا مختلفین عوام شبوی دئی اختلاف کون کی الا من رحم ربک علاوہ داغ چانا چی رحم بکڑے دے ربستا ولذالک خلقہم او دو پارا دو دے امتحان پیدا کری دی دی لرا وتمت کلمت ربکا او پورا شوے دے حکم دے ربستا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ جَخَامَخَا يَكِنًا دَقْبَكَمَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ دَفِرْيَانُنَا وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أَوْ دَخَلْكُ طُولُنَا وَكُلَّنَّ قُصُّ أَوْ أَرْيَوْ دَا طُول بَيَانَوْ مُنْغَا غَلَيْكَا پَتَابَانْ دِي مل امبا رسول د حالاتو د خبرونو د پیغمبرانو نا ما نو ثابتو به فوادک آغا چه مونگا کوکلکو پای سراز لستا و جا کافی آده الحقو اور اغل دے تاتا پدی کی احق وموعظتن او پند او نصیت و ذکر للمومنین او پند د پارا د مومنانو وقل للذین اوایا اغکسانو تا لا یؤمنون شای ایمان نرالی اعملوا على مکانتکم چی عمل کوئی تاسو پخپل زائی پخپل طریقہ ان عاملون یقینا المنگا عمل کون کیو پخپل طریقہ وانتظرو او انتظار کوئی انا منتظرون یقینا منگا انتظار کون کیو وللہ غیب السماوات او خاص اللہ لرا علم دے د پٹو د آسمانونو ول ارض او د زمکے و الی یرجع الامر او خاص اللہ تا واپس کول شی پیسالی کلو ٹولے فعبدو بس عبادت خاص دا اللہ کوا وتوکل علی اوزان سپارا پر اللہ باندی وما ربکا بغافل عما تعملون او ندی ربستا نا خبرا دا غصنا چتا سی کوئی سورۃ ہود کے سلور مسئلے ذکر کولے یو دا چی علق عبادت للہ وحدہ عبادت یکی یواد دیو اللہ پکار دے او پاغی باندی واقعات ذکر کرل دا انبیاء علیہ السلام جو گورا نوح علیہ السلام دا مسئلہ بیان کرے وا حضرت یہود علیہ السلام دا مسئلہ بیان کرے وا صالح علیہ السلام دا مسئلہ بیان کرے وا شعیب علیہ السلام بیان کرے وا تول دا مسئلہ بیان کرے دا چی یا کوم یا عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو زما کوم عبادت یکی اواد دا اللہ کوئی زکا جستاسو دپارا بید اللہ نا بل سوک لائق دے عبادت و کارساشتے دینا دارنگی دویم مسئلہ ذکر کولا چی عالم الغیب یو اللہ تعالی دے پاغیبانی واقعات ذکر کرل دے ابراہیم علیہ السلام او دے صحضرت لود علیہ السلام جو گو رہی ابراہیم علیہ السلام دا دخپل ملمنو پا حال پوانشو دارنگی لوت علیہ السلام دخپل ملمنو نا ندے خبر شوے بلا مسئلہ ترغیب پی تبلیغ او سلورما تسلی نبی علیہ السلام دا او پاغی بانی واقعات موسیٰ علیہ السلام بیان کرا او بیا داغین بعد تخویب او بشارت ذکر کر دا پار دا منکرینو او دا پار دا منون کو او بیا نبی علیہ السلام والسلام تا ترغیبو اللہ رب العزت ذکر کئی ورپسی واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام بیا یوزل حپدی توگبانی چی مخالفین و مخالفت کو اعتراض کو چی دا سنگ دا اللہ کتاب دے چی دے کے اختلاف کی گی او دا چی دا اللہ کتاب دے نو موسیٰ علیہ السلام بانے پہ یوزل کتاب راغلے و نو دا کتاب پہ یوزل اولے رانگے نو کدا اعتراضی او دا بانوی چی دے گے اختلاف پلے ہوشا نو دو موسیٰ علیہ السلام کتاب کی اختلاف نو شوے اگر ٹولو خلقو من لے ہو او بلدہ چی دو موسیٰ علیہ السلام کتاب خو پہ یوزل راغے نو آغا چاو منا خوچی دا مسالینا دا منرو نصر او باسی دا صبحانا برتا کئی یار پلانے سے ڈیر لوی عالم او ڈیر خپوئی دا او یار آغا ڈیر خسرڑے او نو دا پلانی سے خبر اتا منلے وا آغا چی مسالہ بیانولا نو آغا تا او منلا او بس زان لخام خاص مسالا پیدا کولی جی زان لسبانه او گوری او زان دو مسالین او باسی اللہ و ایداغ دے ولقد آتینا موسل کتابا خام خای اکینا ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتابا فاختلفا فیه نو اختلاف کرده شوه و پاغی که آکم تولو خلکو منو چه کلو محق پرس راغل وی او مسئله بیان کرده نو غصر اختلاف شوه ده پیغمبران راغلی ده اختلاف و سر شوه ده کتابون دنیا تا پیش کرده ده اللہ را بولدد ده طرفا اگه کتابونو که اختلاف شوه ده نو اوسم چه مسئله را توحید بیانی که نو خلق به اختلاف کئی چه کلا دا اللہ دا نبی دا سنت و مسئله بیانی که نو خلق به اختلاف کئی سرد دینا چه داو تا پتایی چه دا خلق اقتدار نگواری اوٹ نگواری پیسی نواری خویو آواز دے یو چغد لگئی چی دا اللہ تعالی وحدانیتو منئی اخپل زندگی کے دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقے راولئی دا یو خبر دا سبل سلالچ بگینیشتے دے نو آغی سر اختلاف دے دا سنگه خبر خونه دا دا اختلافات دا پخوان را روان دی نسال اسلام لاللہ کتاب ورکن و غطول خلق اومن اللہ و ایفخت و لفافی بس اختلاف اکڑ شوپا آگئی که یرنو اللہ خو بچا کمزور نده کنا چه اغا پیغمبر را لیگی و خلق نمانی اگر کتاب را لیگی او خلق نمانی نو سر ولا خرول نو پکار اللہ وی خرول ولا پکارو خوی او خبر دا اگر دالا چه دنیا که اللہ ار یو سیز لے او ٹیم مکار کرده دے چه زب پیغمبر ولیگم کتاب ولیگم او دا خلق اختلاف بگی نو زب زادو سمدستین رانیوم زب والا ٹیم ورکوم او دا آغی ٹیم نباد بے بیارانیو ما نو که دا خبرم یس که نوی نو اللہ وی پا خوابمی والا سرخور کرو خدا یو خبر دا چه اللہ دا عذاب دا رستکول دا پارا ٹیم مقرر کرده زکوائی والاو لا کلمتون کچری نوی حکم دا عذاب کچری نوی حکم درست کولو دا عذاب سبکت دا مخی نامو کرر شوی کد عذاب دی عذاب دا راستو دا حکم دا مخی نوی مکرر شوی جی دا بزرست راولم سمدستی با دا خلق زنی او ما تیم بولوار کم نو که دا خبرم یس که نوی اللہ وی میر ربی کار طرفا در افسانا لقضی آبینهم نو خام خوابی سلبا کلشی واب میند دی که حکم دا تاخیر دا عذاب دا مخ که نمو کرر نوی نو اللہ تعالیٰ وی پا خوابا میولا پا میس کے پیسالا کڑا و سر با میولا خور کڑا و خود تاخیر دا عذاب و حکم میں دا مخ کے نمو قرار کرے دے اغا ٹیم دے رسوم اغا وقت دے رسوم او چکل اغا ٹیم را غل دے اللہ وینو بیامی تبا کری دی اللہ دے منگا بچ کی ورنمونگا سپرے نو خودل وَإِلَّهُمْ لَفِي شَكِّن او یکیناً دی خامخا بشکی دی منو دا دینا مریب فسخ شکی دا اللہ دا کتاب دا بیاننا پشکی دی اوزم خلق پشکی دی چرا دا سوئے لکی گی چی آیا رشتیا دا غسی دی اللہ پا کلام نرازی دی دنیا بہو ہوا و عیش اشرت کے خلق پراتے دی یو مستی دا عیش پرستی دا بے حیائی دا بد اخلی و بد اخلاقی و بد کرداری دا او آگے خلق بمخکڑی دی اس طرح دا خلق اوپٹی دی او نشہ کی دی ہا دی بالکل لخزو او چه دا اللہ کتاب و تا بیانی او دا اللہ دا نبی خبره که نو شک کیوی چه دا سبایی او که بنی اللہ وی و این کلن و این کلن من الاقوام او یکینا ندی تولا دا کومنونا لما لیوفینهم مگر خامخا پورا باور کئی دیتا رب کا ربستا اعمالهم بدل دا ملونو ددائی یعنی سمرا کومون چی دنیا کی دیر شوی دی اغیی که با یوم نپاتی کی گی مگر اریو لبا اللہ دا غد عمل مطابق بدل ور کئی ذکر اللہ وَيُوَتَّكُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ او یاری گئی دراتلو داغی ردنا چه تاسو با پیش کول شئی پاغی کی اللہ تا ثُمَّا تُوَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ بیا با پورا ورکلشی اریو نفستا بدل دا آغا ملا چی دا کڑوی وهم لا یظلمون او دی سر با ظلم نشی کے دے اللہ وی چا سر با ظلم نکی گی چی چا سر دنیا نوڑی دی داغی مطابق بو سرا معاملہ کی گی ہر انسان دی خپل گریوان کی سر کتا کی او زان سر دی ار انسان پا خپل حسابو کی چه ما بوجهی دی سنڈکی کڑی دی ذکر نبی علیہ السلام وی موتو قبل انت موتو دی مرگ نمخ که زان پا ملوی حساب کا او زان سر سوچو کا چه لکا زم مڑیم او ما سر حساب کی گی نو ما دنیا نا سر اوڑی دی عبدالرحمن بابا وای پا جن عمره چه دا مرگ دا غم اخلاص شی آسان کار دی که پزان دمرا گران ولی پا جن عمره چه دا مرگ دا غم اخلاص شی چه سڑه مل شی نو دا ارمان با کئی کاش چه ما بدینه وی کڑه و کاش چه ما اریو کار در لاد رضا کڑه وی زان پا مڑو حساب کاو ہر یو کار دا اللہ دا رضا کاو او زان سر سوچ کاو زکا انہو بما یعملون خبیر یکینانا اللہ تعالی فاغسا چدئی کئی خبردار دے اس ترغیب پی تبلیغ ور کئی دا پیغمبران واقعات ذکر شو هر یو پیغمبر راغلی دی او چې څنګه ورته الله تعالی ویل دي هغه څه پس لا ورته آی مسله بیان کړی دا او یو پیغمبر مسلې رسولو کې سکمې کوتای نه کړي نو الله وای فاستقم کما امرتا دا ګران حکم دی فاستقم بس کنگ ادرے گا کلک ادرے گا سیدھا ادرے گا کما امرتا لکا سنگا چو حکم کڑ شوی دے تاتا چی سنگ درتا اللہ ویلی دی نو آغا سے کلک ادرے گا چی سنگ درتا اللہ ویلی دی نو آغا سے سپا سپا وایا فستا کم کما امرتا لکه ونه مستقیم په خپل مقامیم که خزان را باندې راشي که بهار دا حالاتو نه به بالکل متاثره کېږي نه که مخې ته هر رنګه خلق راځي او هر قسمه حالات راځي چې څنګه د الله ویلي دي هغسې به د الله ر دین کار کې فاستدع بما تؤمر چ سنگ دردا حکم کڑ شوے دے نو آغا سے صفا صفا بیان کا صفا صفا پر رنوٹو کو بانیو آیا فسدا بما تو عمر دے نبی علیہ الصلات والسلام گرہ جسپن لگے دلو صحابی و شیب تا یا رسول اللہ دا اللہ پیغمبر بوڑا شوے دو بوڑا والی آثار در کے پیدا شو نبی علیہ السلام میں شیب ان یہود و اخواتوها سورت یہود بوڑا کرما او داغے پشان نور و سورت انو چو حکم پکے گے گے چو بستا کم کما امرتا و من تابا معاک یعنی دم رد ذمہ داری خبر دا امونگا خو بس تلاوات تے او بس تیر شو بینو پیغمبری بوڑا کڑا بے پا پیغمبری دو بوڑاوالی آثار روستی دی او ماو تا دی غموڑیو چه دے که دمرا ثواب دیو یو لپس که دمرا نے کئی دی او دے که دانے کئی دی پیغمبر سر دمرا غٹ غم پیدا کڑا بے چه دا غپا گیرا کی سپینو لگول دیتا وای احساس ذمہ داری او دیتا وای غم او فکر او دی خو وای وای د غم غټ لکه سنده شم او د چټاکۍ نه په دړیو لګی دما ها دی خو چې کم دینو د غم غټ لکه سنده شو او راشه پیغمبر غم کړی چې دا هغه په ګیره کې سپین د دی وجو لګیدل پس تاکی میں کم آو میرتا پس کنگ ادرے گا کلک ادرے گا سیدھا ادرے گا سنگا چوکم کڑ شیور تا تا ومن تابا معاک او آغا جاو سوکا چرا کردی دلی دی دتا سرا چستا مل گری دی اللہ وی ولا تتغو سرکشی مکوید دی خبرنا ذکا انہو بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالی پاغ سوچک و ایتاسو لدن کے دے ذکا اللہ تعالی ذرا خوشی دے نو آخوا دی خواہ نکی کی کنا چی راجت آخوا دی خواہ باوکا مزان بخلاس کما اللہ وی وینم دے اللہ را بولی ذاتو آئی ایغا نیغا خبر کوا کلک او سیدھا ادرے گا ولا ترکنو الالذین ظلمو دا سے نا جرادا خیر دے چی چلوالن وکار والو سدا دے سا کمپرومائز بہو کو سا جوڑ توڑ بکو او کچلو کچ دوبانے وکارو کو رازا اللہ وی ولا ترکنو الالذین ظلمو میلان مکوئی آئی کسانو تا چی ظالمان دی مشرکانو بدتیانو تا میلان مکوئی دا غی سرا تل مشنوئی دا غی خبری تا ٹک موائی دا غی سرا ملگرتیا مکوئی دا غی سرا چی دینو تل مشنوئی اغی سرا جوڑم پیدا کوئی اغی سرا ڈلا پرا مجوڑوئی داغی جماعت او ڈلا پاٹائی کے مشاملے گئی ولا ترکنو الی الذین ظلمو میلان مکوئی آغی کسانو تا چی ظالمان دی مشرکان دی بدتیان دی فتمسکم النار بس او برسی گی تاسو تا اور دیو ای کلو دا کسی اوما کلو دا کسی اوما او بس چی دنو مزبزبین بین ذالک لا الہ اولا ولا الہ اولا اللہ و اینا ظالم دا و میلان نکے دا ظالم ملگرتیا بنکے خبر دا بول ٹھیک نو آئے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً اللہ وَيُؤْ يَرِ گئی داغِ عذابنا داغِ مصیبتنا چن برسی گی دتا سنا یواز ظالمانو تا چگن ظالمان بب کیوں نخلی ہو گئی بازاب شی ہو تب تب اللہ سنو گئی نا چاہی تباہ کی گئی تا تو بس رم تباہ کی گئی چداغئی مل کر دیا داغئی مرستا کوئی داغئی حمایت کوئی داغئی جماعت پارٹی اور ڈلا کے شامل گئی داغئی پہ محفلوں کے اور داغئی پہ تقریباتوں کے جلسے آگے کے چیزیں ناشتے کو ہوئی شمولیت کو ہوئی داغئی سر اوزائے ناشتے داغئی مل کر دیا کو ہوئی اگئی سر جوڑ او کمپرومائز کوئی اللہ رب العزت وئی کہ دا سے کوئی نو پتم مسکم النار بس اوبر سے گی تاسو تا اور دا جہنم اللہ وئی جہنم بم زائکم دے وئی خیر دے کنا پتم مسکم النار بس اوبر سے گی تاسو تا اور دا جہنم اور دا جہنم نے دے ہو ایرانو عزیز ولی ندانو سوک ہو ایرانو بغیر دا دے خوم نے کی گی انو آئے دے سر بسکے دے آیت سر بسکے دے را دے خوم نے کی گی دے آیت سر بسکے دا اللہ تعالیٰ دے کتاب دے آیت در سے چل لردی کدر دی ماتا مخے چل اللہ و جہنم با دے زائکم کہ ظالم در رب دے میلانو کو مشرک او بیدتی سر دے ملگرتیا اکڑا کہ ظالم سر دے ملگرتیا اکڑا اللہ وی جہنم با دے زائکم دے وائی کتا کافر نظام زگر ہے وی دے دوزخ میرا قبول ہے ہمراہ حیا رکی جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کون ہاں دو سر دو زخ وہی زموئی دو زخ ہوئی دو زخ تو سر زوائی فتح مسا کو منار جا نمبا مزائشی جا نمبا اور برت اور رسی او بیا و مالا کم من دون اللائی او نبوی تاسل عرابی دالانا من اولیاء سوک مددگاران ثم لا تنصرون یا بستا سو امداد و نکڑے شی چی دا اللہ دا عذاب نمو بچ کی مسئلہ خو گران شو کنا مسئلہ بم بیانے آخوا دی خواب پکم نکے ظالم مشرک بدتی ملگرتیا با ام نکے دا غصر او پلاس کے لاس ام نوار کے دا غد خبر مرست با ام نکے اغا سر با ڈالا پر امن کے داغا پر اجتماع و تقریباتو کی با امن شاملے گی نو دا خمرا گرانا شوا اللہ دے امدادو کی او با دی کی امداد سنگا واقیم سوالاتا چل دخی واقیم سوالاتا او پابندی کوا دا مز طرف اللاری پا دوالو طرفنو درب کے سہر مصبخن مازیگر وزلفم من اللیل او پس ساد شپے کے مخام مسخوتن ار وقت دا اللہ رب العزت چکم حکم دربانے لاگو دے اغا ادا کوا پخپل خپل ٹیم بانے ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا مصف مومنانو بانے پا ٹیم ٹیم پا وخ وخ بانے پرس چوے دے بیٹے منا زمیدار وی ادرے گا دیو تیرے دا بس وومنو دیو تیرے دا بس دارے بومنو زنانا وی ادرے گا لغونی دا لغونی غول پاتر دا جارو گومنو دیو تیرے جوڑے را دا پاتر دا وینزمنو اور ایک ادائیو دو ادرے دوڑائی پا خوم نو دیکھے تے ٹیم لڑش دیکھے ادا اللہ نبی بیٹے ما مستد اللہ نبی دو کارغٹ ہنگی ویلی دی کارغٹ ہنگی دی پا ٹیم بانی مست کول پا کار دی پڑ بیٹے ما منی دی پا کار دا بعد خلق دا ماسخوتن دا بانگونا دا ماسخوتن دا داخل دو نمخ کی وی زنانا غریبانان خوبانگ دی واگی خیل او یرا رنبی وقت که وی مست ثواب دی زنانه غریبانانی خونه خبر ای کنا زنانه و دا پارا پکار دادی چه سو پوری با جماعت که دا جمع موز نرشه و چه دید ما خودن موز نکی وجه دادا چه دید دا تیم پتن لگی بانگون اکثر دا ما خودن بانگیان بی تیم ووی او چه تیم نی داخل شوی نو موز کی گی نا سمال جی جماعتونو کی مسکی کی نماز خودن نو بیا ٹیم داخل شوی بانگونا دا یک سر بیٹیم ہوئی ہاں کم زنانا چی پا ٹیم پوئی گی او نقشی و سخا او پوئی گی پا ٹیم بانی چی نماز خودن ٹیم داخل شو نو که جماعت کی مس شوی که نی شوی غیدی خبل مسکی و چی کم زنانا دینا نی خبر نو غیدی نماز خودن چی جماعت کی مسشی نو غیدی علا مسکی او کم بانگی چه در تیم در داخلو دو نمخ که بانگوی رو ده نو آقا بانی بیا بانگوی رو واجب دی ای پویی گی نو پخ پل سمی بان چه دازی که وطا وی ززا دا نکشه اسرا لی تا پخواه نکشه وی در بی جوابی سلی دور کئی آقا پخواه آقا پخواه چه سونو آقا مونگ تا پتر آ زاغ امونگتا چی دا مشران سوائنو امونگتا پترا دا ما خان بانگی وی ویل و روجاو چی بانگی وی خلق روجی ما تکلی وریز ووی تیار و چی روجی ما تکلی خدو رای رو خورن دیکی وی نور رو وطا ما شا اللہ دا کار با سرکی دا نکشه نوی دا کارو نبیم کولا دا بیم کولا علی بانگ وی بوس کئی دی پلوی بانگی دی پلوی دی خیو کندولو بوس کلی ازان می شلیده که تمام از با غریب رو جونی ولا هم حسی بانگ خو پا سباکی بیلی کی کنن نی پا سباکی بی خوراک کاک کو اغریبانانو دا حالو سڑیا زخو اللہ دیو تا ما بیو کنو چاو تا ویٹه که خو قرآن و تا چا خو تولی غریبانان چنن جاہلان ساتلی امی ارغب کے والی دی بس صرف ہو چکے کم دینا دا غمو دا دنیا غمو بس صرف چی خورما ور بشی ویناو یو دڑی بور کویناو دا غنمو دونی مسیراو سرسای چنکی حیراو با دا غم بو دا خلکو دا غمو نور سا غم نو دا سرسای مسرح بے بیانو لی از روجی بے نبیانو لی عجیبا مخلوقو زخو اللہ لطلی دی پتا بوتا ہو لگی چی تا سولی دا خلق گمرہ تیارے کے ساتھ لے ہو دیو دو دریو نونو دا پارا الا الحسنات یقیننا نیکی یذیبن السیئات ختموی بدی یا پریشانی چه غم و پریشانی در بانی زور کی نو استغفار لزور ورکا استغفار لزور ورکا پریشانی بدی اللہ ختمی کی ذالک ذکر للذاکرین دا پند و نصیحت دا پارا دا پند نغستن کو او اللہ وی وصبر صبر کوا موس کوا و صبر کوا وستغینو بی صبر وصفلا دا اللہ نا امداد پا صبر اب موس غواری ان اللہ مع الصابرین یکین اللہ دا صبر کوا ان کو سرا دے کہ صبر کے او موس کے نو اللہ با دی امداد کی مشکل با دی اللہ تعالی حل کی وصبر صبر کوا فَإِنَّ اللَّهَ بَس يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى لَا يُزِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ نَزَعَيَ كَيْ عَجْرَ دَمُحْسِنِينَ نَيْكُو كَارُو تدامو آیا چیزو خو لگیای محمل کوم اس ندیجہ خو رو نو آتا اللہ و ایزوینما استاد عمل آغا عجر بدلا آغا زیعو کوم نا داغه آغا سلا بتا دا بجولهی که اللہ اچهی آغا برا دا جولهی که اچهی اللہ اس وقت پسی زجر بیاور کئی فلولا کان من القرون نولنو نپیڑونا نسلنو کومنونا من قبلكم پخواستاسونا اولو بقیتنا دا اکل خاوندان یناونا عن الفسادی چه من ایک اولے دا فساد نا بی دینی فساد چرے دا بی دینی دا او پا یا ملک فساد رازی دا بی دینی دا وجی دا کفر او دا شرک دا وجی زکش اللہ تبارک و تعالی فرمائی لی دی چو والذین آمنو آگسان چی ایمان راڑو کم کسان چا غی ایمان راوڑ ایمان راوڑ دے او بیائی شرک دا خپل ایمان سره ندے گڑ وڈ کرے شرک دا خپل ایمان سره ندے گڑ وڈ کرے بیائی شرک ندے کرے او اکیدر توحید ساتل لان اولائکا لهم الامنو دا کسان دید پارا امن دے امن راضی پا دیبانی چی عقیده را توحید جوڑه شی او شرک دا ملک نا ختم شی نو امن برا شی او خلق با صحیح پا دین بانی کلک روانی دیسا رکی گی فساد روانه او شر چه ده اغا بیدینه سر ختمی چی بیدینه ختم شی شر او پساد بم ختم شی او چی بیدینه وی نو شر او پساد بایی او چه سمر دین معاشره که را دینو دمرا و شره پساد ختمی گی نو اللہ و ای آکل من اخیار خلق ولنو ای انا اونا غنی الفسادی چه من ایکا ولی دا فسادنا اس اخیار آغا چاہتا وی چه آغا چاہتا دو شنده نکولا وی لانی وی دیر اخیار دا چاکار کردو کار نلی و دا غد بیو کب ده او خیار خو اللہ آغا چاہتا وائی چه خلق دا فساد او دی بیدینی نمنا کئی آغای دا او خیار وائی او تو خیار آغا چاہتا وائی چه آغا حق پتی بزدلی کئی این آونا آن الفسادی پی الاردی چه من ایک اولی دا فسادنا و ملکی الا کلیلا مگر لگو اللہ وی داڑی لگ خلقو کنا ممن الجینا منوم دا آغا نا چه منگا خلاص کردو دا آغا اینام دا آغا خلق بشیو دا آغا خیارو دا آغا بشیو چه خلق وی دا فساد او دا بیدنین منا کول اللہ وی آغا بشو هو تبع الذین ظلمو او اولگی دل آکسانو چه ظلمی کو شرکی کو پوری کفری کو خلاف دی شریعت خلاف دی دینی کو ما اترفو فی دا آغا سپسی چه مسکڑ شوی او پاغی کی آد خپل دنیا دولت او دا جاگیر پا نشک مستو او ظلم کو بی دینی کو لا کبر او شرکی کو شریعت احکام ماتول اللہ نے بغاوت کو وکانو مجرمین او اغی جرم کون کی مجرمان نو اللہ وی ولو شاء ربکا وما کان ربکا او ندی ربستا دا چکم خلق اللہ تبا کری دی دائی بانی خلاص ظلم نو کرے وما کان ربکا او نو ربستا لیو لکا القرآن چاہلا کولی کلی یعنی کلو علا بی ظلمنا پو ظلم سرا اللہ چکم کلی تبا کری دی نو دائی پی ظلم ندی کرے او نی دا سی کولو چه ده یو کل یو ده علاقه خلقو ده خپل ځان ده اصلاح کوشش کرده ده او ده نور ده اصلاح کوشش کوه خلق اللہ تو با کول نا نا نا خو چه ځان نسمو بیان ورتا که ده پیغمبران ورتا بیان کو حق پرست ورتا بیانو نا کول ده اللہ ده دین خبر وسره که ده لی دا اللہ پا دین بانی پویا کولا شو او آغای دا غیب و جود دا اللہ را دین نمخ ارو دا اکپرستو خبر نمنلا نو اللہ و ایما پی عذاب راستو تبا میکرل دا دا آغای دا خپل بدعملی و دا بدکرداری دا وجنا گنینو اللہ پا چابان ظلم نکی و ما کان ربو کا انو رب سالی اولی کل قرآن چهلک اولی کلی بی ظلمن پو ظلم سرا اسی بیسا اسی بیسا خو اللہ کول چی دنو دا خو ظلم دی خو اللہ تعالی آغی اسی بیسا نالا کول و اہلو مسلحون او حال دا دی چو سیدن کی داغی اصلاح کون کیو چگنی اسیدون که اصلاح کون که و اللہ خام خاغی بیام تبا کولا لاغو ظلمو دست اللہ نکولا ولو شا ربو کا کچری غختل ربستا پزور سرا مسلمانو لخلکو لجعل الناس امتا واحدتا نو خام خاگر دولی بیو خلق تولگی یو اللہ تعالیٰ کا دا غختے چی دا ٹول خلق دے مسلمانانی جبرانی غختے نو دا اللہ تعالیٰ دا حکم نچاوے سر تاولے شو چی اللہ ویلے چی ٹول خلق مسلمانان بس مسلمانان بو خدا سے اللہ نکل اللہ دنیا کے انسانان لے اختیار ور کرے دے چه چا پا خپلا تبا و اختیار بانی ایمان درارن اول خدا او چه پا خپلا تبا و اختیار ایمان نرارن نو اللہ سکول اللہ تعالی مومنان بش کرلو او چا چه ایمان نرارن و مخالفتی کنو غلا تبا کرل وما کان ربو کان او نو ربستال وما ولو شاء ربك كجري غخت لربستا بزور سرا مسلمانو الخلقو لجعل الناس أمة واحدة نخام خاقر ذول بيو خلق طول جيو بتوئيد طول بمسلمانو والله رب لذات امتحانوك اللہ تعالیٰ اختیار ورکٹولو خلقولا چه سوک پا خپل اختیار بانی ایمان راڑی از سوک پا خپل اختیار بانی انکار کئی نو چا چه پا خپل اختیار ایمان راڑنو جنت تبزی او چا چه پا خپل اختیار بانی کپرکنو جانم تبزی دا خبر دا نو اللہ ویچه اختیار میں ورکو نو ولا یزالون مختلفین امیشه بوی دی اختلاف کون کی یو ڈلو پا حق بانی یو بل ڈلو با پا باطل او داک خلاف بینو امیشه دا پارا با اختلافی دا غصه ویدا با کل ختمی گی وی کامتا پوری بیدا تر کامتا پوری بیدا ها الا من رحم ربک الاوه دا غشانا چه رحم پی کروی ربستان و اغیب اختلاف نکی اغیب دا حق ملگریوی اغیب دا حق اختلاف حق سر اختلاف نساتی ولذالک خلقهم او دا پارا دا دی امتحان پیدا کردی دی دی اللہ تعالی اللہ دی دخ د دې امتحان د پاره پیدا کړی دي چې په دنیا کې څوک په خپل اختیار ایمان راړي او څوک په خپل اختیار انکار کوي دې الله پیدا کړی دا خلق چې دوی په خپل اختیار سره کوي ولذالک خلقهم او د پاره د دې امتحان پیدا کړی دی دای الله تعالی وتمت کلمۃ ربک اس چا چه اختلاف وکا نو اللہ رب العزت ویره ده زائی با کم زائی نو ده اللہ حکم ده غیب بارک شوه ده وتمت کلمت ربکا او پورا شوه ده حکم ده ربستا لعملان جانلما چه خامخا دک بکم جانم من الجنت والناس اجمعین ده پیریانو او انسانانو طولونا طول دانا چه طول انسانا پیریان بنا نا فدی جهنم که با طول پیریان انسانانی بل سوک با بکنی دا مطلب ده دانا چه طول انسانانو پیریان